राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भुंसर्ग आश्रम राम बात सच्ची एक ही बात सत्य सत्यू ही है जो सत का वर्ण होगा वो एक का ही वर्ण है सच्ची बात है एकदम तो एक ही बात वो क्या कह रहे हैं एक बार गए दो बार गए थे तीन बार गए चार बार गए थे पांच उम्र भर गए थे कोई ढंग है बात सच है परंतु बार बार कहने पर भी आप पकड़ते नहीं है पूरी पकड़ते नहीं है पूरी पकड़ में आती नहीं है पूरी पकड़ में आ जाए तो सत्य ही सत रहेगा अस रहेगा ही नहीं संसार है विद्यमान है तो पूरी समझ नहीं आई है ना सतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सत ये छोड़े अक्षर है सब शास्त्रों का सब पुराणों का वेदों का सब का सार छोड़े अक्षर है सब तत्व ना सतो विजेते भावो ना भावो विजेते सत सत का भाव नहीं होता असत का भाव नहीं होता मन असत की सत्ता नहीं होती सत का अभाव नहीं होता इतनी बात है उभयो द्विवचन है अंतर्दृष्टि एक वचन है तो उन दोनों का एक वचन क्यों गया उभयो अंतर तत्व दर्शी भी अंतर तत्व दर्शी भी अंतर्दृष्ट उभयो अंतर्दृष्ट उभयो द्विवचन अंत देखा दोनों अंत तो क्या क्या रही वास्तव में एक तत्व ही है सत भी सत है असत भी सत है असत की सत्ता ही सत के साथ है सत के बिना असत की सत्ता नहीं होती असत की सत्ता सत से ही है तो सत्ता तो सत से ही हुई तो अंत में एक ही रहेगा सत ही रहेगा असत की सत्ता नहीं है असत में सत्ता मानना असत है जल मानना ये क्या है कर्ण में संकोच होता है एक दिन क्या ध्यान मैंने इसलिए मैं बात पूछी वो बात प्यारी नहीं है नाराज नहीं हूं मैं संसार को सत मानना बेईमानी है परमात्मा तो असत मानना बेईमानी है ईमानदार है सत को परमात्मा को मानना उसको मानना सत है ईमानदारी है संसार सत मानना बेईमानी है ठीक है बेईमानी पूरी जाती हम सब बेईमान हुए गाड़ी देते गाड़ी दे ईमानदारी असली बात सत को परमात्मा को माना परमात्मा क्या है सत सच्चा हम अर्जुन सत सच्चा वर्ण सत असत अहमे वर्ण सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ। तो सत दो हुए अंत में एक होगा सत्य होगा, असत सत्य ही नहीं है। परंतु वह असत की सत्ता भी मन है तो सत्ता से ही असत की सत्ता है। असत की सत्ता मानो तो असत से ही सत्ता है उसे, नहीं तो असत है ही नहीं, अभाव ही है। तो सत सच्चा मन और ज्ञान में कहा न सत्ता न सत्य, न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है। सत असत तत्परण से सत असत से पड़े हुए तीसरी और बात करें तो और चीज है वो ही है। क्यों असत और असत सापेक्ष है, तत्व निरपेक्ष है। सत की अपेक्षा असत, असत की अपेक्षा सत, तो अपेक्षा से हुआ है। ऐसे परे क्या है, अपेक्षा नहीं है, स्वतंत्र है। तत्परं च यत्, ऐसे परम है वो तत्व है। तो सदा सत्य हमें बाजना एक बताया सदस उभयोर भी निष्णुअंत, उभयोर भी निष्णुअंत, उभयो दोनों का अंत होगा, अंत का अंत एक सत्य। जब अशांति सत्ता ही नहीं है तो सत्य रहेगा, सत्य भी सत्य रहेगा, असत भी सत्य रहेगा। इस बात सत सत्य मानना, सत असत मान तो मैं ही हूँ, मैं ही सत्य असत हूँ। ऐसे ही बस सात्विक भाव है, राजसा और तमसा से मत है, मत पर नान्य पर मत से मत है, मत से मत तक। सत भी वही है असत भी वही है, असत भाव नहीं हो सकता नहीं है, असत की सत्ता है। पर असत माना तो सत्ता दी है आपने, आपने असत की सत्ता दी है। मानो जीव ने असत को सत्ता दी है, सत्ता दी तो असत सत्य हुआ। सत्ता दी है ना, सत्ता दे दी तो सत्ता होगी, असत सत्ता होगी। ठीक है, तो सत्ता देने से सत्ता है या मूल में है नहीं। इस वास्ते उभयोर भी अंत, दोनों का अंत उन्होंने कहा है, उभयो अंत। तो चीज सत्ता है, निरपेक्ष सत्ता है, सापेक्ष सत्ता नहीं है। सत्य अपेक्षा असत, असत असत सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष सत्य है वो अंत। तत्वदर्शी भी दृष्टा, तत्वदर्शी पुरुषों ने उसको देखा है, उसको अनुभव किया है, वो एक ही रहेगा, अस्त रहेगा नहीं। तो दोनों का अंत एक में ही हुआ, सत्य दोनों का अंत एक हुआ। वास्तव में सत परमात्मा है, निरपेक्ष सत है, सत असत वाला सत नहीं है। असत का सत, सत असत ये सापेक्ष है, ये सत असत नहीं है, वो निरपेक्ष सत है। क्या तो निरपेक्ष सत वो जड़े तब ईमानदारी है, असत को सत्ता दे तो ईमानदारी कहाँ है। ठीक है, दूर में एक यहाँ एक ही, दूर में दो नहीं है। जो आपने सत्ता जो हमें नहीं है, हम नहीं आवे नहीं, तो बेईमान बने में कमी नहीं है। जब असत को सत्ता दी तो बेईमानी तो होगी ना, आप हो सब मैं वो बेईमानी बरोबर है। असत को सत्ता ना उपयोग अंत दृष्टा एक वचन आ गया वो तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी अंत अंत अंत पुल्लिंग है ईश्वर से दृष्टा का तत्व है कृष्ण अंत दृष्टा कृष्ण अंत तत्वदर्शी भी अनुग्रह में तृतीया हुई है करते करनी और तृतीया करते कर्ता में कर्म में तृतीया होगी कर्ता में तृतीया होगी कर्ता में तृतीया कर्म में प्रथमा होगी। एक रही है बड़ी खास काम है एक रही है बड़ी कर्ता में तृतीया करते कर्म से अनुगते उगते तो पृथ्वी साथ अनुगते तो यथाक्रम है यथाक्रम का रहा अनुगते तो यथाक्रम कर्ता में थे तो यथाक्रम नहीं हुआ कर्म में प्रथमा हो गई तो ऐसे ही करना क्यों उगते तो प्रथमे विषात अनुगते तो यथाक्रम यथाक्रम तो कर्ता में प्रथम होनी चाहिए। तो भैया असली बात है ईमानदारपना सच्चापना असलीपना मनुष्यपना ठीक बना जानना जो कुछ है सत्य में सत्य को जानना सत्य को जानना विषय में पांचवा अध्याय में आता है पंडित समदर्शी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी पंडिता समदर्शी तो समदर्शी संवर्तिन नहीं आज का संवर्तिन है सब सब खाओ पीओ संपत्ति ने संपत्ति कुत्ता होता कुत्ता क्या ब्राह्मण के रूप में मेहमान पैर धोते जाएगा संपत्ति वास्तव में परमात्मा तत्व को जानना है खास बात सबका तात्पर्य है एक परमात्मा को जानना है वो सत्य है निरपेक्ष सत्य है निरपेक्ष सत्य अपेक्षा अपेक्षा नहीं है अपेक्षा वहां सत्य सापेक्ष अंत दृष्टा दोनों का अंत देखा है अंत दोनों का एक सत्य भी होगा असत का भी सत्य में सत का भी संत में सत्य सत्य हमारे ये बात कहने पर भी सुनने पर भी अनुभव नहीं आती अनुभव आ जाए तो अस्त मिट जाए दृष्ट होते दृष्ट दृष्टातु विरोध होते हैं आंखों से देखना भी दृष्ट है जानना भी दृष्ट है दृष्ट देखा तो आंखों नहीं है वो बेड़े भी दृष्ट तत्वदर्श भी तत्व दृष्ट है दृश्य का दृश्य दिखता ही दिखता है जो जानने को न दृश्य है देखने वाला न होते है दृश्य प्रेक्ष में व्यवहार भी दृश्य होता व्यवहार भी दृश्य होता तत्व दृश्य भी या ये न बेटे अंतर ये नम अन्वादेश हो गया निश्चिंतम वास्तव भाई सत्य चीज है, निरपेक्ष सत्य है, सभी सत्य में सत सच्चा हम सत सच अहम अहम एक है हम सत सत दो है सत सच अहम वो निरपेक्ष है। ऐसा निरपेक्ष सत्य है उर्दो तत्व जानना, तत्व जानने में एक ही है और तत्व का नाम अंत है, अंत उपयोग अंत अंतर्दृश्य अंतर्दृश्य में तत्वदर्शी है, दोनों का अंत दोनों का अंत सत्य होगा और जो असत माने सत माने तब दोनों होता है, एक रहेगा तो एक ही रहेगा, अंत ये दोनों का एक है, इस बात एक वचन है और विरोध वचन है, दोनों का एक वचन है इस बंद में है। असली चीज ही है भाई परमात्मा है, इस वास्ते सब परमात्मा है, सत्य असत दोनों की दोनों का एक हो गया, ये उपयोग दृष्ट अंत अंतर्दृष्ट दोनों का अंत तत्वदर्शी भी दृष्ट उगते तो प्रथम से आते एक परमात्मा आठ प्रकार अपरा प्रकृति एक प्रकार परा प्रकृति एक भगवान दस हुआ दस चीज है कि सत्ता ही सत्ता इस बात सच्चा सच्चा हम क्यों है अपरा प्रकृति भगवान है परा प्रकृति भगवान है भगवान भगवान है इस बात से अपरा प्रकृति असत परा प्रकृति सत भगवान सत निरपेक्ष तीनों में से इस बात से परमात्मा सब परमात्मा है, इस बात से भक्ति हुए परमा आ नहीं रहेगा, ज्ञान में अहम सूक्ष्म रहता है, क्योंकि विवेक में असत का त्याग है, त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है, सत्ता में त्याग की जरूरत है, त्याग करो तो असत को सत्ता देने से त्याग हुआ, त्याग कैसे होगा, इस बात पर सत्ता रहती है, भक्ति में अपरा परा भगवान की श्रुति अरे भगवान दर्श एक परमात्मा है मेरे पे सतरो परमात्मा तो भक्ति में निरपेक्ष सत्य है, ज्ञान में सापेक्ष सत्य है, क्यों विवेक प्रदान है वहां विवेक में सत्य सत्ता रहती है और भक्ति में सत्य सत्ता हमारे ज्ञान में न सत्य उचित है असत उचित है सदस्य क्या कहें अनिर्वी नहीं है तत्व है सत्य सत्ता हमारे आम है भगवान ही है भगवान ही सब है। शेर जी कहते थे कि भगवान का स्वरूप है यानी चेष्टा है वो लीला है वो लीला हम कर तू लीला करे कर सत्य वो लीला करे ये सब तस्वीर नहीं है असत अपनी तस्वीर नहीं लीला है लीला सगुणी होती है निर्गुण लीला नहीं होती निर्गुण लीला क्या होती तो सगुण बनाती लीला तो भगवान अभी हिंसा करते हैं कर्ज लीला करते हैं लीला करते हैं मार रहे हैं नाश कर रहे हैं जानवर मार रहा है है तो भगवान है सिवाय भगवान कुछ है नहीं तो लेता है। अति का जो परमात्मा स्वरूप है और जो क्रिया हो सब लीला है। भगवान है, भगवान लीला है, बस वो लीला सत्यों के त्रेता भी पापर भी कले हुई अलग लीला हो गई। सद सच्चा हम अर्जुन, सत असत अहम है अर्जुन, सत असत मैं ही हूँ। सत्य असत्य सत सच्चा हम अर्जुन, सत असत्य अहम सत भी मैं असत मैं माँ अपरापरधि मैं हूँ, परापरधि मैं हूँ और मैं ही हूँ। मैं भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ और सत भी मैं हूँ। अपरापरधि मैं हूँ, परापरधि मैं हूँ, मैं दोनों से अलग प्रगति वाला वो भी मैं हूँ। एक प्रगति प्रगति वाला संसार मैं ही हूँ, ये भगवान है हमारे प्रभु, हमारे प्रभु सब जगह ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, अपरा भी भगवान, परा भी भगवान, अरे भगवान भगवान, तो सब जब ईश्वर रूप है। इसमें सत्ता नहीं रहती, विवेक सत्ता रहते हैं, इनमें सत्ता नहीं रहती। इस वजह से विवेक में बहुत दूर तक रहती है, पिछले मिट जाती है, भक्ति में आरम्भ ही मिट जाती। भगवान है साक्षात, भगवान है हमारा प्रभु है। समय हो गया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।